już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 16 czerwca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Genewie rozpoczęło się pierwsze takie spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Joe Biden rozmawia twarzą w twarz z Władimirem Putinem. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który jest w Szwajcarii. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi o coraz lepszej sytuacji epidemicznej i zapowiada, że obecnie priorytetem jest badanie nowych odmian koronawirusa, w tym mutacji indyjskiej. W tej chwili w Polsce mamy zidentyfikowanych blisko 80 przypadków tego typu. Przed nami kolejne ciekawie zapowiadające się spotkanie na Euro. Świetnie spisujący się Włosi zagrają ze Szwajcarią. Wśród tematów rozmowy rosyjska agresja na Ukrainie, sterowane z Moskwy cyberataki czy łamanie praw człowieka w Rosji. W Szwajcarii rozpoczęło się długo oczekiwane spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Joe Biden i Władimir Putin rozmawiają w zabytkowej willi nad Jeziorem Genewskim. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Genewie. Karolu, jak wyglądały pierwsze minuty tego spotkania? Władimir Putin wbrew oczekiwaniom na spotkanie przybył punktualnie. To nie brzmi jak istotna informacja, ale rosyjski prezydent znany jest z tego, że innym politykom każe na siebie czekać. Znacząco spóźnił się m.in. na spotkania z królową Elżbietą czy kanclerz Angelą Merkel. Dziś jednak przybył na czas. Około kwadransa po nim, zgodnie z planem, do willi Lagrange dotarł Joe Biden. Przywódcy na chwilę wyszli do dziennikarzy na oficjalne zdjęcie. Po krótkim uścisku dłoni wrócili do willi, do biblioteki ze starodrukami. Tam w obecności delegacji z obu krajów rozpoczęli rozmowę. Choć punktualność Władimira Putina niektórzy komentatorzy uznają za znak dobrej woli, delegacje z obu krajów studzią entuzjazm tych, którzy liczą na przełomowe ustalenia albo porozumienia w Genewie. Tematów różniących oba kraje jest po prostu zbyt wiele. Dyskusja ma potrwać około 5 godzin. Strona amerykańska podkreśla, że prezydenci nie zjedzą razem obiadu, przerwy w obradach spędzą osobno. Po spotkaniu nie będzie też wspólnej konferencji prasowej. Z Genewy Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Minister zdrowia Adam Niedzielski zwraca uwagę na coraz lepszą sytuację epidemiczną w Polsce. Liczba zachorowań na COVID-19 znacząco spada. Dziś potwierdzono 241 zakażeń koronawirusem, zmarły 62 osoby. Szef resortu podczas wizyty w Olsztynie podkreślił, że obecnie priorytetem w walce z pandemią jest badanie nowych mutacji patogenu. Tych wariantów, które są określone przez WHO jako alertowe, jest kilka. Tym najbardziej realnie zagrażającym Polsce jest wariant Delta, wcześniej nazywany wariantem indyjskim. W tej chwili w Polsce mamy zidentyfikowanych blisko 80 przypadków tego typu i my musimy w tej chwili postawić właśnie na tą identyfikację. Z jednej strony identyfikacja, która po prostu pozwala stwierdzić, z jaką wersją wirusa mamy do czynienia, a z drugiej strony chodzi oczywiście o to, żeby ta identyfikacja była jak najszybsza. Wszystkie dotychczasowe szczepionki przeciw COVID-19 zapewniają ochronę przeciw nowym wariantom koronawirusa. Teraz sport. Dziś w meczu grupy A piłkarskich Mistrzostw Europy Włosi, którzy w piątek rozbili Turcję 3-0, zagrają w Rzymie ze Szwajcarią. Selekcjoner reprezentacji Italii Roberto Mancini powiedział, że jego drużyna, aby wygrać, musi zagrać niemal perfekcyjny mecz. O czym z Rzymu Piotr Kowalczuk. Włoscy eksperci, sportowe media i kibice są zachwyceni grą swojej drużyny w inauguracyjnym meczu. Naturalnie oczekują zwycięstwa w spotkaniu ze Szwajcarami, które niemal na pewno dałoby Włochom pierwsze miejsce w grupie. Ale trener Roberto Mancini podczas konferencji prasowej powiedział, że zadanie wcale nie jest takie proste. Mecze ze Szwajcarią są zawsze trudne. Musimy bardzo uważać. Spotkań z nimi nigdy nie wygrywa się łatwo. Szczególnie, że Szwajcaria ma teraz bardzo mocny zespół. Przypomniał, że Szwajcaria od lat jest jedną z 10 najlepszych europejskich reprezentacji, a trener Władimir Petkovic znakomicie zna włoski futbol, bo trenował przez 2,5 roku rzymskie Lazio. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

mną z jakimś chłopem. Znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, zginęła dłonią, wpadła skronią, skroń. Znów zapadłem w nią jak w toń. Stara, kosi pieniądz, ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec? Czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust? Czemu toczę pianę z ust? Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barek, a przed nią bierze baran. Minut po godzinie 14. Słuchamy i śledzimy ważne informacje, które dzieją się na naszych oczach. Nie tylko szczyt G7, także to, co w Sejmie. Na wniosek premiera posłowie wysłuchają informacji w sprawie działań cybernetycznych wymierzonych w Polskę. Te obrady prowadzone są w trybie niejawnym. I u nas też już za kilka chwil cykl news albo fake news. Oto jest pytanie. To nie fake news, a informacja prawdziwa. Prezydent odznaczył byłego kapitana polskiej reprezentacji Kubę Błaszczykowskiego krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Przypomnijmy, Kuba Błaszczykowski wystąpił w narodowej reprezentacji 108 razy. Lepszym wynikiem może się poszczycić tylko Robert Lewandowski, który wczoraj po raz 120 wybiegł na boisko z orzełkiem na piersi. Serdecznie gratulujemy. A u nas oprócz ważnych i bieżących informacji także przyjrzymy się rynkowi crowdfundingu, który ma zostać uregulowany i będzie podlegać nadzorowi KNF. To już za kilka chwil. Powiemy także o znanym podróżniku i działaczu społecznym, który inspiruje organizację do działania na rzecz dzieci w ramach programu Wakacyjna Aktywacja. No i będziemy oczywiście mówić, troszkę odwlekając ciągle, o prokrastynacji. To i więcej do 15 w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Dobra, niech będzie do trzeciej. Teraz 13 po 14. We'll be right back. 17 minut po godzinie 14 podczas kolegium redakcyjnego usłyszałem dziś, a może o tym powiemy jutro, bo właśnie, prokrastynacja, czyli chorobliwe przekładanie spraw na później. To temat, który dziś z Państwem poruszamy. Na że właśnie trwa sesja egzaminacyjna, pytamy i Was, studenci, jakie macie podejście choćby do nauki. Zdarza się przekładać coś na później? Jestem studentem, więc odkładanie rzeczy na później jak najbardziej mnie dotyczy. Z nauką bywa różnie, najczęściej się nie chce. Odkładam czy pisanie prac kolejnych, czy nauki właśnie do egzaminów. Odkładam, odkładam i odkładam i później budzę się ostatniego dnia i muszę wszystko zrobić w jeden dzień, jak najszybciej. A nie myślałeś o tym, żeby trochę walczyć z takim poczuciem odkładania czegoś na później? Często o tym myślę, ale ta walka odbywa się tylko w mojej głowie. Mówię sobie, że jutro wstanę rano, wszystko zrobię, co muszę zrobić, już pół dnia będę miał wszystko załatwione, ale później budzę się za późno, w łóżku leżę też jeszcze za długo i tak kolejne czynności, snuję się po domu, zawsze coś ciekawszego jest do roboty. Do tej walki trzeba mieć duże samozaparcie i być może trzeba sobie ograniczyć bodźce, nie sprawdzać telefonu cały czas, jakąś może muzykę spokojniejszą sobie puścić, usiąść, przykleić się do krzesła, do komputera i robić to, co trzeba robić. Samo życie. Skąd my to znamy? Z czasów studenckich pewnie. Monika Suszek pyta o prokrastynację, o takie przekładanie tego, co powinno się zrobić na przykład wśród studentów. Zachęcamy nie tylko studentów do korespondencji. Może być jutro, ale wolelibyśmy dzisiaj. Trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl mailowo, 2273 telefonicznie, także smsowo 71335. Zachęcamy do korespondencji. Co dzieje się? No tego nie wiemy w szczegółach, bo obrady Sejmu, jak wiemy, prowadzone są w trybie niejawnym, ale wiemy, że w Genewie podczas szczytu G7, podczas rozmów w Szwajcarii także poruszany jest temat cyberataków. I my za chwilę w naszym cyklu news albo fake news także o tym, co dzieje się w internecie, o aktywności również w mediach społecznościowych porozmawiamy z ekspertem. To Trójka, 19 minut po 14. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwy świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, się, to nadal jesteś ty i to zabiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko, a jest wszystko. News albo fake news? Oto jest pytanie. Na takie pytanie odpowiada dr Klaudia Rosińska, medioznawca i ekspert do spraw fake newsów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ostatnio zapowiadaliśmy naszą rozmowę, że poruszymy temat troli. Zdaje się, że chyba temat rzeka, tak mam wrażenie, nierozłącznie związane z fake newsami właśnie. Tak, tak, to prawda. No to tak jednoznacznie się kojarzy. Tak, no jednoznacznie, choć nie jestem taka pewna, czy wszystkim trolle kojarzą się z fake newsami, ale powinny, jeśli się nie kojarzą, to myślę, że powinny zacząć również z tym się kojarzyć. Mhm. No przede wszystkim, no kim jest troll internetowy? To jest taka osoba, która ma prawdopodobnie bardzo dużo wolnego czasu i nakręca dyskusje pod różnymi postami informacyjnymi. Ale tu mówimy, pani doktor, o fizycznej osobie, która siedzi przy komputerze i coś tam wklepuje, tak? Tak. W przeciwieństwie do botów, o których też już rozmawialiśmy, trolle to są najczęściej tak fizyczne osoby, pewnie część z nich zatrudniona na etacie trollowania, a część z nich pewnie kompletnie nieświadoma tego, że trollem jest. A można być rzeczywiście nieświadomym trollem? Myślę, że tak. Są takie osobowości, są tacy ludzie, którzy czerpią w pewien sposób energię z denerwowania innych i to nie musi być bardzo toksyczna osoba, tylko po prostu lubi przeciwstawiać się różnym poglądom, tak? Ma taką osobowość, więc pisze te swoje argumenty pewnie nieświadoma tego, że troluje, a inni ludzie frustrują się z powodu tego, że pisze tak dużo tych argumentów. No dobrze, oczywiście takich osób pewnie jest znacznie mniej niż tych płatnych. No dobrze, to w takim razie jak się bronić przed trolami? No, ja bym powiedziała, że tutaj jednak chińskie sztuki walki, czyli zen, pokój i ignorowanie, to jest najlepsza broń i chyba najbardziej bolesna lekcja na trolla, czyli kompletny brak odpowiedzi na jego wiadomości, na jego argumenty, ignorowanie po prostu jego zaczepnych komentarzy czy różnych prób dyskusji. Czyli nie, że miło odpowiadamy, tylko po prostu w ogóle nie wchodzimy w dyskusję, tak? Nie, absolutnie nie powinniśmy miło odpowiadać, bo to jest trochę jak wyciąganie ręki po więcej amunicji. Mhm. Nie powinniśmy odpowiadać nawet miło, nie powinniśmy łudzić się, że przekonamy taką osobę, bo ta osoba nawet nie chce dyskutować, ona chce po prostu drażnić, więc tu nie chodzi absolutnie o przekonanie tej osoby do swoich racji, tylko po prostu ignorowanie tych argumentów, bo, drodzy Państwo, jeżeli myślimy sobie czasami, że ten człowiek nie ma racji, ja mu muszę wyjaśnić, że to jest fake news, na przykład kiedy już wiemy, że coś jest nieprawdziwe, to paradoksalnie każdy nasz komentarz, każda odpowiedź takiemu trollowi, każde polubienie lub danie reakcji negatywnej powoduje, że ta wiadomość będzie się wyświetlała innym osobom, będzie zwiększała zasięg, czyli nasz cel, to, że chcemy fake newsa obalić czy zdyskredytować, paradoksalnie nie zostanie osiągnięty, a wręcz przeciwnie, przyczynimy się do tego, żeby te zasięgi się zwiększyły. No dobrze, to w takim razie co robić? Jak sobie radzić? Jeżeli już miałabym wskazać jedną rzecz, którą możemy zrobić, to możemy wstawić rzeczywiście jeden komentarz odsyłający, załóżmy, chętnych użytkowników do jakiegoś portalu, który zweryfikował taką informację. Jeśli ktoś będzie chciał, to z tego skorzysta, jeśli nie, to nie, ale nie przekonujmy, bo to prawdopodobnie tylko i wyłącznie nam zaszkodzi. Państwa i moim gościem była dr Klaudia Rosińska, medioznawca, ekspert do spraw fake newsów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

26 minut pozostało do godziny 15. Crowdfunding, czyli zbiórki internetowe, będą uregulowane. Platformy będą musiały już niedługo dostosować się do nowych przepisów. Jakie zmiany czekają rynek finansowania społecznego i co oznaczają dla użytkowników? To sprawdzała Martyna Masztalerz. Gdy zajrzymy na strony internetowe związane z crowdfundingiem, możemy znaleźć zrzutki na leczenie ciężkich chorób, na remonty domów, zapewnienie posiłków uboższym osobom, ale też na przykład na stroje dla drużyn piłkarskich czy najróżniejsze projekty społeczne. Crowdfunding stał się niezwykle popularny, a jedna z platform chwali się, że jej użytkownicy do dziś założyli 704 125 zrzutek i zebrali w ten sposób 473 464 971 zł. Wielu z nas wsparło wpłatą bliskie sobie idee, jednak nie każdy ufa takiej formie pomocy. Czy pani kiedyś korzystała z platform takich jak Polak Potrafi albo zrzutka.pl? Nie korzystałam. Czasami nie mam zaufania. No dlatego, że nie mam czasu sprawdzać, czy to jest wiarygodne. No a jeśli już daję pieniądze, to chcę wiedzieć komu. Dlatego właśnie uregulowanie tego rynku jest konieczne, mówi Artur Granicki, prezes jednej z platform crowdfundingowych. Do tej pory działało wiele platform, natomiast przez to, że nie było jasnych przepisów, jak powinny działać, jak powinny przeprowadzać oferty crowdfundingowe, cały czas była to taka sfera troszeczkę szarości, w ramach której nie do końca było wiadomo, co platformy mogą robić, a czego nie mogą i w jakim zakresie. Z Arturem Granickim zgadza się Szymon Makuch, który korzysta z crowdfundingu w swoich działaniach charytatywnych. W ramach swoich projektów biegowych, które realizuję na całym świecie, spotkałem się z zupełnie różnym procesem założenia danego profilu, jak i też egzekwowania późniejszych środków finansowych. Jednym słowem, raz odbyło się to bardzo łatwo, a drugi profil, który założyłem, egzekwowanie pieniędzy, było niezwykle skomplikowane i trwało naprawdę bardzo długo. Prace nad regulacjami trwają. Już w listopadzie mają zacząć obowiązywać nowe przepisy zgodne z unijnym rozporządzeniem. Platformy będą otrzymywały licencje i będą pilnowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Za to limit kwoty, na którą użytkownicy będą mogli zakładać zrzutki, w listopadzie 2023 roku ma wzrosnąć z 1 do 5 milionów złotych. A nowe przepisy mają też uprościć zasady dla emitentów papierów wartościowych. Inwestorzy mają być dzięki nim bardziej bezpieczni. My podkreślamy i z pewnością do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Rynek crowdfundingu zostanie uregulowany i będzie podlegać Komisji Nadzoru Finansowego, czym informuje nasza reporterka Martyna Masztalerz. To Trójka, Polskie Radio, za 23 minuty 15. Czego ja nigdy. 19 minut pozostało do godziny 15. Tak się redaktorkowi wyrywało z młodej piersi mailowo, telefonicznie i smsowo w każdej sprawie. Bardzo proszę. Jest miejsce w naszym kraju, może nie jedyne, ale ja znam je osobiście, gdzie ludzie siłą własnych mięśni przeciągają prom przez rzekę Bóg samochodami i ludźmi na pokładzie. To jest miejscowość Mielnik w województwie podlaskim. Bardzo dziękuję za rekomendację. Nie będziemy powtarzać, bo mogą się zwalić tłumy, a przecież wiadomo, o co chodzi w odpoczynku. Bardzo panu dziękujemy. No właśnie, bardzo proszę, w każdej sprawie. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl to mailowo, telefonicznie, tak jak pan szanowny przed chwilą, 2 2 7 3. No i jeszcze smsowo 71335. Za chwilkę o ważnej sprawie. Też okazja do tego, by odstawić uszu, bo to ważna informacja i ważne też zachęty, inicjatywy społeczne, o których to mówimy jak zwykle, niemalże codziennie przed godziną 15. No to polecamy. Wcześniej za oknami, nie wiem czy u pana tam, gdzie prom ten z napędem ręcznym, też takie słońce i ciepło, u nas właśnie teraz mrozu. Trochę. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Coś ważniejszego niż złoto. Państwo serdecznie gratulują Kubie Błaszczykowskiemu. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z rąk prezydenta Jotym. Będziemy mówić w serwisie za niecałe 14 minut o godzinie 15. No a teraz ważne inicjatywy społeczne, ważne dla nas wszystkich. Obok nas. Wakacyjna aktywacja. To program Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, który wspiera lokalne projekty wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Ambasadorem akcji został Janek Mela, znany podróżnik, najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów w jednym roku w wieku 15 lat. Zarazem pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która tego dokonała. Zdobywca wielu szczytów świata. Dachu Afryki, Kilimandżaro, społecznik. O szczegółach wakacyjnej aktywacji Elżbieta Korczyńska. Jasiek Mela nie ukrywa, że bycie ambasadorem programu Wakacyjna Aktyw Akcja jest dla niego niezwykle ważne. Dla mnie to wielka radość, że zostałem poproszony o to, żeby zostać ambasadorem tego projektu, dlatego że tak jak każdy z nas, z niecierpliwością czekam już na tegoroczne wakacje. Mam też wielką nadzieję, że no, po tym trudnym dla nas wszystkich roku to będzie taki czas wytchnienia. Razem z moimi bliskimi, z moją prężnie rozwijającą się rodzinką planujemy wakacje, bo jak Polska długa i szeroka, tak miejsc, w które można pojechać jest mnóstwo do wyboru. Warto zaszczepiać tę taką chęć i do podróżowania i przede wszystkim do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu w najmłodszych. Co jest istotą programu Wakacyjna Aktyw Akcja, wyjaśnia Magdalena Grzankowska, prezes zarządu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, która realizuje program. Przygotowaliśmy program grantowy Wakacyjna Aktyw Akcja, aby wspierać inicjatywy, dzięki którym nadchodzące wakacje każde dziecko będzie mogło spędzić aktywnie, ciekawie i beztrosko. Chcemy umożliwić realizację projektów lokalnych, zachęcić lokalne organizacje z całej Polski do przygotowania zajęć dla dzieci i młodzieży, w których będą one mogły wziąć udział bezpłatnie. Kto może składać wnioski o wsparcie projektu? Organizacje z całej Polski, które chcą wspierać dzieci i młodzież w aktywnym spędzaniu czasu podczas wakacji. I oczywiście przygotują najciekawsze pomysły. Do udziału w programie zapraszamy szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki z całej Polski, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe, opiekuńcze, nawet koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii czy ośrodki wychowawcze. Nie czekajcie, wakacje tuż, tuż. Nie trzeba od razu iść na biegun, ale w Bieszczady, w Tatry czy na Pustynię Błędowską. Tylko wyobraźnia stanowi granicę. Aktywuj wakacje. Zgłoś swój projekt. Już dziś. Na co mogą liczyć zwycięskie projekty? Wybrane projekty będą mogły otrzymać do 5000 zł. Bardzo zachęcam wszystkich, żeby w swojej lokalnej społeczności no właśnie zebrać się i zorganizować coś dla młodych ludzi. Naprawdę można urządzić super wakacje w fajnej grupie dzieciaków czy nastolatków, więc jeżeli ktoś nas słucha w lokalnych społecznościach, a dobrze wiem, że Trójki się słucha w przeróżnych miejscach. Sam na co dzień słucham Trójki w swojej kuchni albo za kółkiem, a razem z rodzinką kręcimy dość dużo kilometrów. To wiem, że wszyscy wiecie, o co chodzi. Wszyscy pewnie czekacie też na wakacje. Więc zachęcam do tego, żeby zgłaszać się do tego projektu. Można powiedzieć, że taki projekt nie jest jakimś ogromnym dofinansowaniem, ale tak naprawdę za 5000 zł można wiele zorganizować. Poznałem w swoim życiu mnóstwo ludzi, którzy mają po prostu kosmiczną kreatywność, którzy bardzo wiele robią dla innych. A też wiem sam, że każdy z nas potrzebuje oddechu po to, żeby po prostu mieć swój jakiś dobrostan psychiczny, żeby mieć więcej energii do zaczynania każdego kolejnego dnia. Potrzebujemy trochę oddechu. Wakacje są do tego na pewno najlepszym momentem, dlatego warto jest je spędzić wspólnie. Warto jest dać przede wszystkim młodym osobom, dzieciom, nastolatkom, młodzieży okazję do tego, żeby ten czas spędzić ciekawie, spędzić kreatywnie, żeby się trochę oderwać nie wiem, od komputera, od telewizora, nauczanie zdalne. Cały ten rok był dla nas trudny i przed tymi matrycami tyle czasu spędziliśmy po prostu z konieczności, więc na pewno warto teraz, kiedy już wszystko rozkwitło, kiedy są kwiaty, drzewa i w ogóle wspaniałe widoki, to ten czas spędzić na łonie natury. W jaki sposób można składać wnioski do programu i do kiedy? Już można składać poprzez stronę internetową programu do 21 czerwca. Wybierając się już i planując swoje wakacje, też zachęcam do tego, żebyśmy się spotkali w przeróżnych miejscach. Nie wiem, nad morzem, w górach. Polska może nie jest ogromnym krajem, ale jest krajem wielkich możliwości. Jest mnóstwo przepięknych, urokliwych miejsc. To jest na pewno też super okazja do tego, żeby poznać te nowe miejsca. Może znacie jakieś takie dla Was magiczne, specjalne miejsca. Warto jest się tymi miejscami podzielić z najmłodszymi ludźmi, więc bardzo do tego zachęcam. Pozdrawiam gorąco, Jasiek Mela. trzeba się pospieszyć, bo nabór wniosków z pomysłami do programu Wakacyjna Aktywacja trwa do najbliższego poniedziałku, 21 czerwca, a zadania należy zrealizować w okresie lipca i sierpnia. Wnioski można składać na stronie Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju. A jutro w cyklu Obok Nas, o już niebawem rozpoczynającej się akcji sprzątania rzek w ramach letniej edycji wyjątkowej operacji Czysta Rzeka. Zapraszamy w imieniu Elżbiety Korczyńskiej. Tu Trójka za 9 minut 15. You have my heart, we'll never be words apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sun shine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm sticking out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh, eh. These fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Parasole się przydadzą, może tak jak śpiewała przed chwileczką Amber Alind. A właśnie, na koniec poezji, kącik poezji własnej, słuchacza Janka, wierszoklety rymowanka, który to uważnie słucha audycji. Koń morski hybrydowy, do pracy chętny i gotowy. Prokrastynacja w kraju narasta, a za chwilę będzie 15. No, za chwilę to się zacznie mecz na Euro. Finlandia, Rosja i ten mecz także w audycji popołudniowej będziemy śledzić. Audycję dzisiejszą Trójka do trzeciej zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, przygotował Kuba Witkowski, a w imieniu całej naszej drużyny za uwagę dziękuję Piotr Łodej. Dziękujemy za telefony, listy i maile. Za 5 minut o 15 w serwis, a po 15 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. Do jutra.